La factoria dels 80, un programa que es torna avui la factoria del dance, de la música disco. Avui abarcarem alguns anys més amb protagonistes, amb llistes i amb èxits. Començant amb aquesta intèrpret, ho farem de tant en tant, a Aaliyah, un dels grans èxits de les pistes de ball, amb cançons que varen triomfar, sobretot tres, el 1997, el 98 i el 2002. Amb elles comencem la factoria dels 80, la factoria del dance, amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. The One I Gave My Heart To, la música de Aaliyah. L'Illa, amb la seva música romàntica, va néixer com a l'illa d'Anna Houghton el 1979 a Brooklyn, a Nova York, i es va criar a Detroit, Michigan. Amb aquestes barreges musicals i d'influències, doncs estranya que sortís una veu tan meravellosa. Va morir en un accident d'aviació l'any 2001, el 25 d'agost. Aquesta va ser una cantant i actriu de Rhythm and Blues. Va participar a les pel·lícules Romeo Must Die i Queen of the Damned. Va ser l'esposa de R. Kelly, un altre excel·lent cantant, al 1994, un casament que després es va anul·lar. Acabem d'escoltar la seva cançó The One I Gave My Heart To. Aquest va ser un èxit del 1998, un 18 a les llistes americanes. El seu més gran èxit, però, va ser la cançó One in a Million, que va arribar al número 2 al mes de març del 1997. Yeah. parell de temes molt romàntics, aquests que hem escoltat. Encara ens queda alguna cançó per repassar, que ho farem en una propera ocasió. Ah, Lija, amb aquest One in a Million, The One I Gave My Heart To, recordant alguna de les seves grans cançons. A les llistes nord-americanes de música ballable, el Hot Dance and Discos Charts, des de l'any 74 i fins al 2003, una de les formacions europees de més èxit internacional i que més ens han fet ballar, només els hem trobat un parell d'ocasions. Va ser l'any 1981, dins la nostra dècada, amb el Lay All Your Love On Me, acompanyada amb una maxi-single per les cançons Super Trooper i On and On and On. Estem parlant de la formació coneguda amb el nom d'ABBA. També els van trobar una mica després, el 1982, amb aquest single The Visitors, acompanyat també per la cançó When All Is Said and Done, a la cara B de l'àlbum The Visitors. ABBA, número 8, el 1982. Oh, my friend. Ha estat el record de la música ballable que ens aportaven la gent d'ABBA amb aquests dos èxits que us en recordaven des de les llistes americanes de música ballable, un especial que estem realitzant en el dia d'avui a la factoria dels 80, reconvertida per una vegada en la factoria del dance, llistes de música dance, llistes de música disco, Hot Dance and Disco Charts de Billboard als Estats Units, en el qual hem repassat el Lay All Your Love on Me d'ABBA, número 1 al 1981, i The Visitors al 1982 va arribar fins al número 8. Una altra de les bones formacions que també recordarem amb el programa d'avui és la gent de ABC, aquesta fantàstica formació, un grup d'electropop dance de Sheffield, Yorkshire, Anglaterra, que va triomfar molt als Estats Units a la veu de Martin Fry al capdavant, però gent fantàstica com David Palmer, Mike Lixey, Steve Singleton i Mark White també. Al final del 1983, aquests darrers tres van deixar la banda i deixant un duo, que eren en Fry i en White. Tot i ser anglesos, van tenir molts èxits als Estats Units, com per exemple la cançó de Look of Love, número 1 al 1982, o el Be Near Me, que també va arribar al número 1 al 1985. Escoltem, doncs, ara mateix, aquestes dues precioses peces de ball. Set that you were leaving. like you do. You do. Cançons que triomfaven a la nostra dècada meravellosa i que ens portaven també bones vibracions a càrrec de formacions que en el món de la música ballable i en el món de la música disco només van tenir un sol èxit i va ser el 1986. Va debutar a les llistes i va arribar fins al número 24 i va estar 8 setmanes. El grup de pop rock anomenat Mike and the Mechanics, també formats a Anglaterra, Mike Rutherford, gent fantàstica, per unir de Genesis, Paul Carrack, Paul Young, Adrian Lee i Peter Van Hook. En Young, no cal confondre'l amb el cantant que tenia el mateix nom, va morir d'un atac de cor l'any 2000. All I Need Is a Miracle és aquest èxit que us estàvem avui comentant en el món de la música ballable a càrrec de Mike and the Mechanics. estan dedicats a la veu fantàstica, sempre incombustible i meravellosa d'aquesta intèrpret coneguda com Stephanie Mills, nascuda també a Brooklyn, a New York, el 1957, i també actriu i cantant de Rhythm and Blues. Va començar cantant en gospel al Brooklyn's Cornerstone Baptist Church, una església de prop de casa seva, com una nena molt joveneta, i va aparèixer ja ben aviat a Broadway, el 66, amb el show Maggie Flynn. Va ser la Dorothy a The With, a Broadway també. És fantàstic. Es va casar després amb Jeffrey Daniels de Shalamar el 1980. D'ella hem escoltat aquesta cançó Never a New Love Like This Before, que en el món de la música ballable va ser un èxit, però de segones, perquè era la cara B del maxi single Sweet Sensation, que és precisament la cançó que escoltarem ara mateix. Entre totes dues van arribar al número 5 de les llistes de música ballable de l'any 1980 de Stephanie Mills. Són els dos temes que en el dia d'avui recordem. Satisfied. Ooh. Així hem anat gaudint d'aquestes cançons, fantàstiques totes elles, amb la música i la companyia d'una de les millors vocalistes que jo he sentit, Stephanie Mills, ens portava aquesta cançó. Anem també proper amb l'èxit i amb els anys, a recordar a través de la factoria dels 80, l'èxit de Liza Minnelli va ser el seu únic èxit a les llistes de música ballable. Una cançó que es deia Losing My Mind, que fou escrita i produïda per als Pet Shop Boys. Va ser el mes de setembre del 1989, quan entrava a les llistes, arribava al número 26, Liza Minnelli, aquesta excel·lent cantant i actriu nascuda a Los Angeles, a Califòrnia, el 1946 i filla de Judy Garland. clock, and the God's giving it all he got. And the God's job is 6 to 9, and the God's home by 9:05. And the God helps to cook the steak, and the God helps to wash the plates, and the God puts the kids to bed, and the God reads a book to them. Is her command, but in the God don't make no demands. In the God's always back in time. In the God's not the cheating kind. In the God's full of compliments. In the God's such a gentleman. Take care of me, oh, oh. And the God's carrying a heavy load. And the God never really ever moans. And the God's not a wealthy guy, but and the God pays the bills on time. And the God's got ideas and plans. And the God's what you call a real man. And the God always will provide. And the God is the family tie. Than a pirate on a frigate out at sea. Thank God I'm free. Drifting all around just like a tumbleweed. Oh, oh. Maybe I need me someone, someone who isn't undone. Maybe an older woman tolerate me. Maybe that certain someone, older and wiser woman. Maybe the perfect. Show. And the God keeps his body clean. And the God don't use nicotine. And the God don't drink alcohol. And the God use no drug at all. And the God don't eat any sweet. And the God don't eat piggy feet. And the God frame is mighty strong. And the God make love hard and long. Why can't you be like Andy Carter? And the God love Tribina soul. And the God walks up to the stone. And the God likes to hold her hand. And the God's proud to be her man. And the God stands for decency. And the God means formality. And the God's the epitome. And the God stands for quality. And the God. And the God. And the God. And the God. And the God. And the God. And the God. And the God. Una banda fantàstica, nascut com a August Daniel Brawler el 1950 a Montreal, al Quebec, al Canadà, i un cantant, compositor i també molt productor. Amb el seu germà varen formar una banda que es deien Dr. Buzzards, Original Savannah Band, a mitjans dels 70, i després varen fundar els Coconuts amb la seva dona, Adriana Adi Kegi, i l'Andy Couchimundi Hernández. Per cert, us estem parlant de Kid Creole. Coneguts després quan van arribar a l'èxit com Kid Creole and the Coconuts, van aparèixer a la pel·lícula Who's That Girl i també Against All Odds, on participava la banda sonora i sortia amb Phil Collins. Diversos èxits a les llistes de música ballable, cap d'elles una cançó espectacular. La que va arribar més amunt a les llistes, l'escoltarem ara mateix, va ser un trio de cançons, I'm a Wonderful Thing, Baby, I'm Corrupt i Annie, I'm Your JD, com a tres senzills del LP que conjuntament de l'àlbum Wise Guy van arribar al número 18 al 1982. De Kid Creole and the Coconuts, amb aquest especial d'avui de la Factoria del Dance del disco, hem recordat la cançó Endicott, número 21 al 1985, i com deien, triem una d'aquestes tres cançons, Lonnie, I'm Not Your JD, que va ser el número 18 al 1982. Kid Creole and the Coconuts. So you don't have to hear it another way.